Передні копита його коня опустилися на самий край виступу, і тоді я кинувся вперед. Задні ноги тварини інстинктивно шукали рівнозначної опори попри натягнуті вішки. Коли я атакував, вершник тримав меч напоготові, але я відступив і напав зліва. Він навскіз махнув мечем, проте я вже кинувся вперед. Грейс Вандір протяг його бліду шкіру і увійшов у плоть трохи нижче грудей. Я витягнув з рани клинок, і вогонь, наче кров, полився з неї. Його рука з мечем здригнулася, а кінь заіржав чи то завив, коли вогниста рідина капнула йому на шию. Я відскочив назад, оскільки вершник кинувся вперед, а кінь, ставши на ноги, хвицнув і рушив на мене. Я знову різанув, інстинктивно захищаючись. Моє лезо поранило його передню ліву ногу, яка також закривавила вогнем. Коли він вдруге кинувся на мене, я знову відступив. Тієї миті вершник вибухнув полум'яним стовпом. Кінь під ним заіржав, крутнувся і помчав геть. Не зупиняючись, він стрибнув через край і зник у прірві, повернувши мені спогад про розжарену котячу голову, яка говорила зі мною в давнішніх пригодах, а також холодок по спині, який завжди йшов пліч-опліч з таким спогадом. Важко дихаючи, я притулився до скелі. Димчаста стрічка дороги підпливла ближче і тепер простягалася за 10 футів від краю провалля. 10 футів – 3 метри 48 сантиметрів. Судома схопила мене за лівий бік. Другий вершник стрімко наближався. Це був не такий блідий, як попередній. Він мав темне волосся і барви в обличчі. Юнак їхав верхи на гнідому коні з розкішною гривою, а в руках тримав заряджений арбалет. Озирнувшись, я збагнув, що шляху до відступу нема. Нема навіть розколини, де можна сховатися. Витерши долоні об штани, я схопив Грейс Вандір і виставив до вершника форте клінка. Форте – фехтувальний термін на позначення сильної сторони клинка від руків'я до середини. Повернувся боком, щоби підставити під постріл якомога менше тіла. Здійняв між нами клинок так, щоб руків'я закривало голову, а вістря вказувало у землю. Таким уже був мій єдиний щит. Вершник опинився на одній лінії зі мною і спинився на краю димчастої стрічки дороги. Він повільно підняв арбалет, знаючи, що якщо не застрелить мене з першого разу, я можу кинути меч, наче спис. Наші погляди перетнулися. Юнак був струмким і безбородим. Очі, можливо, світлі, примружилися для прицілу. Він чудово керував конем. Самими колінами. Руки великі, дужі, удатні. Коли я побачив його, мене пройняло особливе почуття. Мить розтягнулася, час для нападу проминув. Вершник від'їхав назад і ледь опустив зброю, однак напруга не полишала його постави. «Ти!» – гукнув він. «Це меч Грейс Вандір?» «Так!» відказав я. «Саме він». Він і далі оцінювально мене розглядав. І щось у мені ворухнулося, щоби вбратися в колючі слова. Але так і не знайшло їх, тому втекло оголеним крізь ніч. «Що тобі тут потрібно?» – запитав він. «Піти геть», – відказав я. Стріла вилетіла з арбалета, свиснула і вдарилися об скелю високо наді мною ліворуч. «Тоді йди», – відказав він. «Це місце для тебе небезпечне». Він розвернув коня в напрямку, звідки прийшов. Я опустив Грейс Вандір. «Я не забуду тебе», – мовив я. «Не забувай», – відказав він. А тоді поскакав геть, а разом з ним зникла і димчаста дорога. Я сховав Грейс Вандір у піхви і ступив крок уперед. Світ навколо мене знову почав повертатися. Праворуч загоралося світло, і ліворуч відступала темрява. Я розвернувся, намагаючись відшукати якийсь прохід на скелясту вершину позад мене. Пагорб здіймався всього 30 чи 40 футів, і мені хотілося подивитися, що ж можна розгледіти з такої висоти. А виступ, на якому я стояв, простягався ліворуч і праворуч. Провівши розвідку, я з'ясував, що праворуч моя скеля швидко звужувалася, так і не піднявшись на достатню висоту. Тож я розвернувся і попрямував ліворуч. Поза скелями я натрапив на доволі щільну ділянку. Кинувши оком на висоту підйому, вирішив, що тут можна дертися вгору. Про всяк випадок озирнувся, чи не бува ще якась загроза. Примарна дорога зникла вдалині, і жодних нових вершників видко не було. Я почав підйом. Дертися вгору було нескладно. Однак висота підйому виявилася значно більшою, ніж мені здавалося знизу. Певно, в усьому винен симптом просторового викривлення, що так сильно вплинув на мене у цьому місці. Через певний час я виліз нагору і випростався там, звідкіля міг найкраще розгледіти краєвид по той бік скелі. І знову мій зір заполонили хаотичні барви, з правого боку неба на них наступала темрява, земля, над якою вони танцювали, рясніла скелями і кратерами, без жодних ознак життя. Споза небокраю і до далеких гір, праворуч, крізь неї чорнильним серпантином простягалося те, що могло бути тільки чорною дорогою. Ще 10 хвилин лазіння та маневрування, і ось уже я розташувався так, що міг побачити її початок. Промчав крізь широкий прохід між скелями і добіг до самого урвища над прірвою. Там дорога зливалася з чорнотою проваля, відрізняючись лише тим, що жодна зоря не виблискувала над нею. Керуючись цією відмінністю, я дійшов висновку, що вона тягнулася аж до Чорної гори, звідки розходилися туманні смуги шляхів. Я простягнувся на животі, притиснувшись, щоб якомога менше змінювати свою присутність контур гребеня, аби не потрапити в поле зору невидимих мені очей. Я лежав там і думав про відкриття Чорної дороги. Пошкодження лабіринту відкрило цей хід до Амбера, а моє прокляття, як я гадав, тільки прискорювало процес. Я досі відчував провину, хоч і не абсолютно, як раніше. Тоді я пригадав Еріка, котрий лежав, помираючи на схилі Колвіра. Він сказав, що скільки б ненавидів мене, а все ж зберіг своє передсмертне прокляття для ворогів Амбера. Яка іронія! Усі мої зусилля тепер спрямовано на виконання останнього бажання, найменш улюбленого брата. Своїм прокляттям він скасував моє за допомогою мене ж. І, можливо, додав усьому глибшого сенсу. Я придивився ретельніше і, на щастя для себе, не побачив лаву сяйних вершників, що збираються над дорогою. Якщо, звісно, диверсійна група ще не на шляху до Амбера, королівство тимчасово у безпеці. Однак низка речей схвилювали мене. Якщо час і справді поводився тут так дивно, на що вказує можливе походження Дари, чому ж нема наступного нападу? У них точно було вдосталь часу, щоб відновитися і приготуватися до нового нападу. Невже щось трапилося нещодавно з амберським часом, що змінило природу їхньої стратегії? А якщо трапилося, то що? Моя зброя? Брандове одужання? Щось інше? А ще мені цікаво, як далеко сягнули Бенедиктові застави. Точно не настільки далеко, інакше мені б мене повідомили. Чи бував він коли-небудь тут? Чи ж хтось бував тут нещодавно, дивився на двори хаоса і знав щось таке, чого не знаю я? Я постановив собі розпитати Бранда і Бенедикта, щойно повернувся.